Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 sierpnia. Zbliża się 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dajmy czas prezydentowi i jego kancelarii. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania, pisze w mediach społecznościowych premier. Pojutrze sąd zajmie się zażaleniem na areszt dla Sebastiana M. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmierci rodziny na autostradzie A1. Ponad 200 pożarów w tydzień. Ogień szaleje w północno-zachodniej Hiszpanii. Pierwsze koty za płoty. Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii, podkreśla w mediach społecznościowych premier. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia, napisał w serwisie X Donald Tusk. Na wczorajszych rozmowach z Donaldem Trumpem w Białym Domu nie było przedstawiciela Polski. Wzajemnie o to obwiniały się kancelaria prezydenta i kancelaria premiera. Politycy powinni zmienić swoje podejście w sprawie Ukrainy, zgodnie mówili goście Pulsu Trójki. Polska powinna bardziej włączać się w unijne działania, podkreślał w Trójce były korespondent w Brukseli i Waszyngtonie Jędrzej Bielecki z Rzeczpospolitej. To, co Polska powinna zrobić, no to absolutnie grać w tym koncercie europejskim. No tylko, że to jest bardzo trudne dla Karola Nawrockiego, no bo on uczynił ze swoich relacji z Trumpem kluczowy argument polityczny. Politycy muszą współpracować ze sobą, jeśli chcą, by nasz kraj odegrał ważną rolę nie tylko w działaniach zmierzających do zakończenia wojny, ale i uczestniczył w odbudowie Ukrainy, mówił na naszej antenie publicysta Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki. Jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy po ewentualnym rozejmie, to ta rola Polski jako hubu, rola Rzeszowa jako hubu przeładunkowego i rola Polski jako kraju tranzytowego też będzie niepodważalna. Jutro odbędzie się narada szefów sztabów 32 krajów NATO na temat Ukrainy. Telekonferencję potwierdził szef Komitetu Wojskowego Sojuszu Giuseppe Cavo Dragone, jak napisał na portalu społecznościowym włoski admirał. Celem narady ma być omówienie obecnych kwestii bezpieczeństwa. Jest zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztu dla Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. 2 lata temu zginęła 3-osobowa rodzina. Dokumenty wpłynęły do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Sędziowie rozpatrzą zażalenie pojutrze. 1 sierpnia Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim postanowił przedłużyć Sebastianowi M. tymczasowy areszt do 24 grudnia. Wtedy też obrońca podejrzanego Katarzyna Hebda zapowiedziała złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Będziemy na pewno wnioskować o zmianę tego środka, o jego uchylenie, bądź jeżeli sąd uzna za konieczne zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, będziemy wnosić o środki o charakterze nieizolacyjnym. Zażalenie wpłynęło do piotrkowskiego sądu 13 sierpnia. Akta sprawy są już w sądzie. Wyznaczono także sędziego, który wspomniane zażalenie rozpatrzy. Sam proces Sebastiana M. rozpocznie się we wrześniu. Sąd wyznaczył 6 terminów rozpraw, po 2 we wrześniu, październiku i listopadzie. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Szpital w Koninie ogranicza przyjęcia na oddział onkologiczny. Placówka ma problemy z pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, że wpłynęły środki z funduszu tylko w połowie tych, które należne były z Narodowego Funduszu Zdrowia, musimy nieco ograniczyć liczbę pacjentów przyjmowanych na oddział onkologiczny, co nie oznacza, że nie przyjmujemy w ogóle. Leczymy wszystkich pacjentów, którzy do tej pory w programach lekowych byli i z naszego leczenia korzystali. Jak zaznacza naczelna pielęgniarka Maria Wróbel, nowi pacjenci, którzy podejmują leczenie, przyjmowani są przez lekarza. Jeżeli jest taka potrzeba, to pacjenta przyjmujemy. Jeżeli nie, to lekarz zwykle pomaga rodzinie, pacjentowi w znalezieniu komórki szpitala bądź przychodni, gdzie by ten pacjent mógł skorzystać z tej opieki. Najbliższym miejscem, w którym pacjenci mogą uzyskać pomoc, jest Poznań. Północno-zachodnia Hiszpania zmaga się z falą niszczycielskich pożarów. W tym roku w całym kraju spłonęło już ponad 350 tysięcy hektarów lasów i pól. Zginęły 4 osoby. We wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon w ciągu zaledwie tygodnia wybuchło ponad 200 pożarów. Ewakuowanych zostało już ponad 30 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w Orense, gdzie ogień strawił już 70 tysięcy hektarów. To aż 10% powierzchni prowincji. Hiszpańskim strażakom w gaszeniu pożarów pomagają jednostki i śmigłowce gaśnicze, m.in. z Niemiec, Czech, Holandii, Francji i Słowacji. Walkę z żywiołem utrudniają upały i silny wiatr. Centrum kryzysowe w Estremadurze odwiedził dziś premier Pedro Sanchez. Hiszpania doświadczyła 16 dni fali upałów. To pokazuje, że niezależnie od przyczyn pożarów, nauka jasno wskazuje. Kryzys klimatyczny wciąż się pogłębia, mówił premier. Tegoroczne pożary są najbardziej niszczycielskie od 30 lat. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dla tych, którzy zastanawiają się, jakby brzmiała Lana Del Rey z 100 Gigs w indie punkowym wydaniu, no to Joyce Manor powracają po 3 latach nieobecności i odpowiadają od razu na to pytanie utworem All My Friends Are So Depressed. Zapowiadając jednocześnie swój nowy album, to nowinka, która spłynęła zaledwie kilka godzin temu. A teraz powracamy do Bittersweet Festival. Dlaczego? Zaraz wszystko się wyjaśni. Zespół, którego trochę przyznam brakowało mi w tegorocznym line-upie OFA, ale który przybył w ramach Bittersweet Festival, pierwszej edycji tego wydarzenia, która odbyła się w miniony weekend w Parku Cytadela w Poznaniu. Myślę, że pasują zdecydowanie do pierwszego członu nazwy tego wydarzenia. Na moim ręku nadal widnieje ta opaska różowo-słodka w takich mieniących się pomarańczowych nawet chwilami barwach, a na dyktafonie znalazłam zapis krótkiej rozmowy z panami z Viagra Boys. As a group, and I'm growing as a human being every day. We're just very happy. Happy to be able to do this as a job and to be able to travel. And our growth has been We're not like bands that just shoot up and become very popular once. It's kind of slowly going upwards. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być muzykami i traktować to jako naszą pracę. Też dzięki temu możemy podróżować. Nie jesteśmy zespołem, który nagle stał się popularny. To raczej był powolny i stopniowy rozwój, ale jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, że jako ludzie, jako zespół bardzo się w tym wszystkim rozwijamy. To była odpowiedź lidera zespołu Sebastiana Murphy'ego na to, jak zapytałam się ich o 10-letnią już obecność na scenie i zwiększającą się popularnością również w Polsce. No w tym roku 7-osobowy skład wydał swój czwarty album Viagra A Boys i Linus Hilborg, czyli klawiszowiec, powie, jak wyglądał proces tworzenia tejże właśnie płyty. Yeah, usually we're all riff cookers and we're in the, you know, everybody's in the riff kitchen at home and we gather around and try them out and some of them suck, we realize, and some of them are great and then the ones that turns Sebastian on, he starts to think about different things and then we finish it off. No bardzo spodobało mi się to określenie kucharze riffów. Każdy z muzyków eksperymentuje ze swoimi pomysłami, a potem zbierają się na próbę i gotują wspólnie te wszystkie utwory. Następuje też taka szybka weryfikacja, jeżeli nakręcają Sebastiana te wszystkie dźwięki, czyli wokalistę do śpiewania, no to zespół zaczyna wspólnie tworzyć poszczególne numery. No a utwory, które znalazły się na najnowszej płycie zespołu, są zdecydowanie mniej o polityce, bardziej o głupocie dzisiejszego świata. Z czego to wynika? Sometimes I just think politics can be too on the nose. Like we're a very political band without having to say political lyrics. At the end of the day, I mean, songs about politics are kind of boring, you know. And I don't know. I mean, they're good. I mean, they have their place. Protest songs are very important, of course, but depends on what you want to listen to. And I guess I didn't want to write about it at the time. So, yeah. I think we're a political band anyway. Odpowiedź lidera zespołu, czyli Sebastiana Murphy'ego, była bardzo prosta. Piosenki nie muszą być wprost o polityce. Jesteśmy bardzo politycznym zespołem, ale nie musimy tego jasno podkreślać. Piosenki o polityce bywają już trochę nudne, są dobre, odgrywają swoją rolę. Uważam, że dzisiaj są też ważne protest songi, ale wszystko zależy od tego, czego chcemy słuchać w danym momencie. I chyba akurat w tamtym czasie nie chciałam o tym pisać, a po prostu i tak jesteśmy politycznym zespołem. To co w takim razie najbardziej drażni Sebastiana w dzisiejszym świecie? O tym za chwilę. Sebastian. And Elias from Viagra Boys. You're listening to Trójka Polski Radio. And by the way, I need your credit card. I need to pay a guy to get my pineal gland recalcified. And years ago, on the plains of North America, there were no rules about nothing, and you could pay a guy to get his horse to stomp you on the head. Life is hard, and it's harder when you lack it harder, at least when your subconscious seems to lack it hard. Go ahead, break my neck, take the fluid from my spine. Put it in a mason jar and give it to a child. Tell him to recreate me in a couple hundred years when we're all dead. Kiss my wife, tell her I love her. Tell her she was the only thing that made me stop thinking about the plains of North America. The great plains of North America. Go ahead, break my neck. Take the fluid from my spine. Put it in a mason jar and give it to our child. Give Medicine for Horses, przed chwilą w Trójce, to Viagra Boys i fragment ich najnowszej płyty. Płyty, która zawiera w sobie bardzo dużo abstrakcyjnych tekstów, chwilami niezrozumiałych, wydających pozbawionych sensu, ale to wszystko jest bardzo ważne w tej całej układance. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt poprzednich płyt, do czego oczywiście zachęcam, żeby tam na nie zajrzeć, akurat Medicine for Horses wydaje się być chyba najspokojniejszym utworem z tej najnowszej płyty. A my wracamy do krótkiej rozmowy, bo panowie mieli zaledwie 5 minut. To zawsze jest duża ekscytacja dla nas, dziennikarzy, jeżeli nagle dostajemy ten cynk, że wywiad jest potwierdzony i przybywamy w dosłownie mgnieniu oka pod umówione miejsce. Tak było w przypadku tego spotkania. Nie sądziłam, że panowie przyjadą, bo o godzinie 16 jeszcze ich nie było na terenie festiwalu, ale całe szczęście wszystko się odbyło zgodnie z planowaniem i tego, że mogli wystąpić w ramach Bittersweet Festival. No dobrze, my powracamy do kwestii tego, co zespół najbardziej drażni w dzisiejszym świecie. I mean, we live in a very stupid world, I think, so, yeah. Because it's run by the most idiotic people in the world. They get to be the leaders of our world and make decisions for us, and it's a circus, you know. Nowadays, I mean, I guess genocide and government's complicity for genocide and the fact that no governments are doing anything about it and allowing horrible things to happen is absolutely disgusting. Wokalista Viagra Boys bardzo dobitnie i mocno odpowiada na to pytanie, bo myśli, że żyjemy dzisiaj w bardzo głupim świecie, rządzą nami głupcy. To oni zostają przywódcami świata i podejmują decyzje w naszym imieniu, a to wszystko to jakiś cyrk. Ludobójstwo i udział rządów w ludobójstwie oraz fakt, że pozostałe rządy z tym nic nie robią i pozwalają na to, aby działy się tak okropne rzeczy, to jest po prostu obrzydliwe. No to w takim razie pytanie o to, jaka jest rola dzisiaj sztuki, muzyki w tym głupim według Sebastiana Murphy'ego świecie. Just to be yourself, you know. And speak up on things that are happening in the world and use your voice to make people feel accepted. Yeah, I think that's the most important thing. Po prostu trzeba być sobą i mówić o tym, co dzieje się na świecie. To, co może robić dzisiaj muzyk, to użyć swojego głosu do tego, aby ludzie czuli się akceptowani. To jest dzisiaj najważniejsze, ale to zawahanie i ten śmiech na początku tej wypowiedzi, myślę, że jest dosyć dużą odpowiedzią też na to, co dzieje się podczas koncertów Viagra Boys na scenie, ponieważ Sebastian Murphy, no to jest taki chyba rock'n'rollowiec, mimo że ta muzyka bardziej przywozi nam punk do głowy, to jednak pierwsze skojarzenie, jakie mamy, gdy widzimy Sebastiana na scenie i cały zespół, to jest po prostu rock and roll. No dobrze, no to my w takim razie jeszcze przez chwilę przy tej płycie najnowszej Viagra Boys pozostajemy. Myself by the choice, but you got to leave. It's our policy, it's our policy. I'm sorry, sir, but you're gonna have to leave. It's our policy, I'm sorry, sir, but you got to leave. It's our policy, it's our policy. I'm sorry, sir. Dzisiaj w audycji Rotacja wychodzimy trochę ze strefy komfortu. Sebastian Murphy i Linus Hilburg byli gośćmi i opowiadali o tym, jak wygląda proces twórczy, ale też co uważają na temat dzisiejszej muzyki i sztuki. No właśnie, bo to też myślę, że był bardziej bitter, nie, bardziej bitter, tak, niż sweet smak tego festiwalu, czyli bardziej gorzki wydźwięk tego festiwalu, no bo też i za pośrednictwem muzyki odnosił się do sytuacji politycznej. Pozostałe zespoły na to się nie zdecydowały w ramach tego festiwalu, trochę jako uczestniczce mi tego brakowało, bo tu zgodzę się z Sebastianem, że należy wykorzystywać swój zasięg do śmiałego komentowania tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie, ale z drugiej strony cały czas zastanawiam się nad tym, czy tam, gdzie jest zabawa, gdzie jest beztroski czas, wakacji, festiwali, jest przestrzeń na to, by mówić i komentować wydarzenia geopolityczne. Proszę, ja zachęcam do komentowania i dzielenia się swoimi przemyśleniami na adres rotacja@polskieradio.pl. No dobrze, no to my w takim razie w tej energii punkowej pozostajemy, natomiast na chwilę opuszczamy Bittersweet Festival. Into my pocket, I think I know the answer. My brain is saying no, my heart is saying yes. I need a little help to beat my personal best. Just putting one foot in front of the other to feel the world around me get a little bit smaller. Just focus on the music that's the beating in my chest. Personal best. Too much. Everything around me stopped me. Najpierw moje tegoroczne, letnie i jakże energiczne odkrycie, czyli zespołu Panic Shack w utworze Personal Beast. Polecam w szczególności fanom mocnych brzmień, ale nie tylko, na przykład też fanom Lumbering Girls. A przed chwilą drugi utwór Confisso z naszej rotacyjnej płyty tygodnia, czyli EPO2 brazylijskiego zespołu Paira. Podobno tytuł tego utworu oznacza spowiedź lub wyznanie i chyba jest jedną ze spokojniejszych piosenek w tym zestawieniu. No i też muszę przyznać, że to połączenie gitar z bitami, chwilami nawet drum and bassowymi bitami, które możemy usłyszeć na tej płycie, powoduje, że ona wybija się na tle pozostałych premier z minionego tygodnia. Do płyty tygodnia w audycji Rotacja oczywiście będziemy jeszcze powracać i odkrywać jej kolejne karty jutro, a także pojutrze w audycji Rotacja, do czego zachęcam. A już teraz Debbie Friday, artystka, która zachwyca mnie ostatnio swoim brzmieniem. Uważam, że jest naprawdę wyjątkowe i udało jej się zrobić na płycie coś, czego moim zdaniem nie udało się osiągnąć FKA Twigs. Debbie Friday i utwór Leaf. All this time playing the long game, watch the horizon waiting for the sun, waiting for my soul to pick up where we left off. It's safer in the dark. It's hard to let the light in. Didn't I say you would? Didn't I do what I should? Holding you close, letting you go. Heaven or hell, only God knows. Feeding me fear to take.

samego Post Malone względem tego, co możemy usłyszeć na nagraniach studyjnych, względem tego, co ostatecznie zadziało się na koncercie, jest bardzo, bardzo przyjemnym zaskoczeniem, tak jak już wspomniałam. I bardzo się cieszę, że powstał taki festiwal jak Bittersweet, który trochę wypełnia lukę tą festiwalową, dając nam trochę tej nostalgii, pozostawiając trochę ten gorzki smak przemijających lat, ale jednak to wszystko się łączy w tą piękną otoczkę tego słodkiego, dobrego czasu, który bardzo miło wspominamy. No i też szanse zobaczenia gwiazd już stadionowych. Wspomniany Post Malone, Taco Hemingway, czy właśnie Nelly Furtado, którą zakończymy dzisiejsze wydanie audycji Rotacja, za którą serdecznie dziękujemy. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz W.